Perjuangan beliau adalah perjuangan dalam persahabatan. Beliau berjuang dalam persahabatan. Dalam persahabatan itu kita mencari perkara-perkara dan buat aktiviti-aktiviti berguna. Bukan untuk menjadi beliau yang bersorak, bertempik dan menghina di jalanan. Bersama-sama bergani bahu duduk dalam program, bersama-sama memikul tiang untuk membina jambatan di antara kampung-kampung, di antara puak-puak, kumpulan-kumpulan, di antara negeri dan di antara sesama kita di dalam satu negara. Beliau berjuang dalam persahabatan. Inilah aspirasi yang dibawa oleh kita, beliau NYC.